मूंछों वाली नानी। एक थे दुल्ही मी दुल्हे मियाँ और दूसरे थे चांद भाई। दोनों नवाबजादे थे, लेकिन दोनों में फर्क आकाश पाताल का था। दुल्हे मियाँ गांव के मुखिया और 5-25 लाख के मालिक भी थे, जबकि चांद भाई के घर ठन ठन गोपाल। दुल्हे मियाँ की अपनी हवेली थी, जो भी आता हुक्का पानी पीता, खाना खाता और अपने घर जाता। दूसरी तरफ चांद भाई की कोठी में चमगादड़े उड़ रही थी। उनकी चौखट पर आया हुआ फकीर भी भूखा लौट जाता, लेकिन उनकी जबान बड़ी मीठी थी। वो एक बढ़िया घोड़ा भी रखते थे, उजले सफेद कपड़े पहनते और चौपाल पर बैठे गप्पे हाका करते थे। वे जहां भी जाते दामाद के ठाट से रहते और मौज करते। चांद भाई ने दूल्हे मियाँ से दोस्ती कर ली। दूल्हे मियाँ को किसी बात की कमी तो थी नहीं। चांद भाई साल में 2-3 महीने उनकी हवेली में रहते, खाते पीते और चैन की बंसी बजाते। विदा लेते समय आग्रह के साथ कहते, दूल्हे मियाँ कभी तो आप भी हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाइए। संयोग से एक समय बाद दूल्हे मियाँ को ससुराल जाना हुआ। रास्ते में चांद भाई का गांव था। उन्होंने सोचा, बार बार इशरार पर चांद भाई कहते रहती हैं कि हमने कभी उन्हें मेहमान नवाजी का मौका नहीं दिया, चलो इस बार उनकी कोठी पर ही दावत हो जाए। दूल्हे मियाँ और उनके मित्रों ने अपने घोड़े चांद भाई के गाँव की ओर मोड़ दिए। किसी ने चांद भाई को खबर पहुंचाई, वो परेशान हुए उठे। सोचा, दूल्हे मियाँ की हवेली पर मैंने महीनों दावतें खाई, अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा, घर में तो फाके चल रहे हैं। तभी दूल्हे मियाँ का घोड़ा हिनहिन आया। दूल्हे मियाँ ने बाहर से पुकारा, चांद भाई घर पर हैं? बेचारे चांद भाई मुंह कैसे दिखाते, वो तो बेगम का बुरखा पहनकर लेट गए। दूल्हे मियाँ कोठी में आया और चांद भाई की बीबी से पूछा, भाभी जान, चांद भाई दिखाई नहीं देते, कहाँ गए हैं इस वक्त? बीबी झूठ बोली, वो तो आगरा गए हैं, कल तक लौट आएंगे। दूल्हे मियाँ के मन में शंका हुई, सोचा कुछ गड़बड़ घोटाला मालूम पड़ता है, चौक में तो खबर मिली थी कि वह घर पर ही है। दूल्हे मियाँ ने फिर पूछा, खाट पर यह कौन लेटा है, कोई बीमार तो नहीं है ना? बीबी फिर झूठ बोली, यह तो हमारे मियाँ की नानी है, सिर में दर्द है इसलिए आराम फरमा रही है। अब दूल्हे मियाँ की नजर बुरके में से दिख रहे जूतों पर ठहरी। वह समझ गए। उन्होंने मजा लेते हुए कहा, यहां तक अब हम आए हैं तो नानी से दुआ सलाम कर ले, उनकी सेहत के बारे में जान ले। यह कहकर वे चांद भाई की तरफ मुड़े और पूछा, क्यों नानी जान, आपके सिर में अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? चांद भाई क्या बोलते, मुंह खुलते ही राज भी खुल जाने वाला था, इस कारण वे खामोश ही रहे। इस बार दूल्हे मियाँ ने चांद भाई के चेहरे पर से नकाब उठाते हुए चोट की, नानी जान क्या आपने मूछे रख ली, इसलिए आपके सिर में दर्द हो रहा है? दूल्हे मियाँ के साथ आए हुए सारे दोस्त ठहाका लगाकर हंस दिए। वहां एक घाट भी मौजूद था, उसने तुरंत ललकारा, चांद भाई तो ऐश करे जी, खाए दूल्हा दूल्हे मियाँ की सेवैया, नानी को निकली है मूछे, यह कैसा युग है मेरी मैया।